kijk, hier zijn nog meer maloten. Hallo, we zijn live op Radio Paddepoel. Ja, ik zie mensen al zuchten. En we zijn nog maar net begonnen. Nu al zuchten. Ja, wat doen jullie hier? Want er is allemaal feest, hè, daar. Ja, nee, daar willen we ook heen. Maar we zaten nog heel even na te sudderen van even pauze. Oh ja. Maar we gaan zo in de benen, hoor. Zo in de benen. Ja, want dat gaat helemaal los, hè, hier, hiernaast. Met het hele variété-programma. Oh, okay. Theaterveld moet we heen. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dat gaan we doen. We wachten op de Barbie show. Ja, als het goed is, wordt er hier nog een dildo afgeschoten. Ja. Nou, die Barbie crew, ik weet niet hoor. Normaal gesproken doen we geen drugs op de radio. Maar toen ik met iemand praatte, was er zoveel alcohol. De microfoon smolt helemaal. Wanneer heb jij voor het laatst geslapen? Geslapen? Ja. Vanmorgen? Oh, oké. Okay. Hoezo? Oh nee, ik dacht, je loopt te slapen. Het is wel zo dat ik weinig geslapen heb. Dat is wel. Bril kwijt. Ja, dat is het. Ik ben mijn bril kwijt. Oh, kijk, dat is het. En ja, al 2 weken. Oh. Maar ik heb goede hoop, want volgens mij ben ik hem in huis kwijtgeraakt. Oké, nou dat is het moeilijkste. Maar ja, 2 weken is er ook wel, dan denk ik wel van nou wel. Je moet minstens 12 brillen hebben, ik tenminste. Nah. Ja, nou, ik was al even bij de optiek geweest, maar als ik mijn recept geef, is het goedkoopste wat ze kunnen doen, is €150. Ja. Zo, een beetje te veel. Moet je een barretje beginnen hier, of een handeltje. Ja, tot voor een verzamelings. Handeltje. Handeltje, ja. Gestampte muisjes. Ja, ook niet van. Gestampte muisjes. Gestampte muisjes. Ja, die zie je weinig, Blanjewel, gestampte muisjes. Ja. En, dus jullie gaan zo naar het theaterfestival. Zit er dik in. Ja. Ja, bedankt voor de tip. We gaan, kom. Dus ook nog, ja, er zijn heel veel, er zijn allemaal leuke dingen eigenlijk, hoor. Naar de tijd, stiekem. Maar, doen er maar één tegelijk. Nou, ik ga weer verder, denk ik. Of hebben jullie nog iets zinnigs te zeggen of zo? Of... Nee, joh, daar komen we niet het, voor. Nee. Nee, nou, dan gaan we zo meteen nog wel evalueren. Misschien. Oké, ik ga even vergaderen. Ja. Ja. We gaan nog even 10 beelden. Ja, gaan jullie even 10 beelden nog. Ja. Dan ga ik even verder kijken. Doei. Doei. Hey. Doei. Oh, heb jij nog wat te vertellen? Nee. Ik ben even aan het chillen. Ik spreek je later. Oh, maar sommige mensen praten heel veel als ze chillen. Ja, nee. Sommige? Nee, niet. Zo, nou, dat was ook al duidelijk diepte. Dat heb ik al 3 keer gedaan. Ook. Nou, we lopen nu weer terug richting Zuid. Richting de kerk. Hallo. We zijn live op Radio Paddepoel. Oh. Is het paard nu op stal dan? Ja, maar 10 kilometer verderop. Oh ja, ik wou zeggen, dat is al onrustig natuurlijk. Ja. Nou, dat was de man van het paardenhuis. We zijn nu in de Natural High area. Even kijken wat hier allemaal gebeurt. Ik dacht, zag je de bezig? Nee, we zijn net klaar. Ik word ook al blij af en klaar. Al die Nederlandse zinnen die we nog moeten kloppen.